राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2023 तंत्र अनुसार 14 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार सब एक है, किसी में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है तो किसी में वायु तत्व की प्रधानता है, तो किसी में तेज तत्व की प्रधानता है, किसी में जल तत्व की प्रधानता है, पर पांच भौतिक सृष्टि सब एक है। जीवात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तत्व जो जीव है और सचिदान घन जाति से सब वो भी एक है और परमात्मा है तो भी एक है, तो सब एक है। एक होते हुए अनेक होना और अनेक होते हुए एक होना है, ये एक सृष्टि का क्रम है। पांच भौतिक एक होते हुए भी अलग अलग है और जीव एक होते भी अलग अलग है, परमात्मा में भी करते थे भेद सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुज चतुर्भुज चतुर्भुज, परंतु एकता सुरक्षित रहनी चाहिए। अनेकों में एकता सुरक्षित रहती है तो बड़ी शांति और आनंद रहता है, अनेकता में भेद हो जाते हैं तो इससे बड़ा संघर्ष होता है और बड़ा नाश होता है, बड़ा पतन होता है। तो एक होता होने का उपाय क्या है? उपाय है त्याग है। मानो मेरे द्वारा सबको सुख हो, ये अगर एक एक भाई याद कर ले, एक बहन याद कर ले तो ये एकता हो जाए। अगर मेरे को सुख हो ये होने से फिर भिन्नता हो जाए, विभिन्नता। ये त्याग आजकल बहुत कम हो गया है और साधुओं में भी बस हमारी उन्नति और हमारा पद ठीक हो, एक एक को देख कर जोर है। जैसे वक्ता वक्ता सब एक हो जाए तो विभिन्नता न हो, बड़ा फायदा होता है, परंतु ये अनेक होने से बड़ा नुकसान होता है। मनुष्य बेचारे साधारण जनता को क्या करे, किसकी बात सुने। एक बार की बात याद आ गई, हम ऋषिकेश से गोरखपुर गए थे तो बीच में बस्ती में सत्संग हुआ तो बहुत लोग इकट्ठे हुए, तो मैंने पूछा भी क्या सुना, तो कहा कि ये देश में जो दुख हो रहा है इसका कारण क्या, कैसे दूर हो। तो मैं कहा दुख में मुख्य कारण तो हम लोग है, एक तो एक है व्यापारी लोग, एक है राजकीय, तीन आदमियों ने मिलकर के दुख दिया है, संसार में दुख पैदा कर दिया। एक नंबर के तो हम लोग हैं, ये व्याकरण दादा है, पार्टी वाले है, महंत है, मंडलेश्वर है, वक्ता है, ये अनेक बात के बजाय किसकी बात माने। तो मुख्य बात तो ये हुई, दूसरे व्यापारी ये मेरे धन हो जाए, वो मेरे धन हो जाए और चाहे धन हो जाए, और एक राज के मेरे ऊपर मेरे को गद्दी मिल जाएगा, मेरे कुर्सी मिल जाए, मेरे कुर्सी मिल जाए, इससे दुनिया तबाह हो रही है। तो मुख्य स्थान तो हमारा है भाई, जो सब व्यापारियों का, तीसरा राजकीय आदमी का, पार्टियों का। तो ये दशा आज बड़ी भयंकर हो रही है। आप हम लोग सब एक हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, बड़ी शांति होगा, बड़ा सुख होगा। और मूल में एक है हम, एक होते हुए अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, ये बात सच्ची है। परंतु ये एकता सुरक्षित रहे तो ये एकता सुरक्षित कैसे रहे, तो अपने अपने घर में सब एक हो जाए, सास बहु हुए तेरा जिठानी है भसा नंद हो जाइए, ये एक हो, पुरुष पुरुष एक हो जाए, फिर मोहल्ला एक हो जाए, शहर एक हो जाए, प्रांत एक हो जाए, सब एक हो जाए, शांति हो जाए। और एक बोले में ये है कि मेरे है कान है मुख है पेट है, पीठ है छाती है, ये जो सब है ये अलग अलग होते हुए भी एक एक की सहायता करते हैं। खाने पीने में हाथ भी सहायता करेंगे, चलने में पग भी सहायता करेंगे, देखने सुनने में सब सहायता करेंगे, सब सहायता करते शरीर ठीक रहता है। अगर ये हाथ अलग चले, पैर अलग चले, आंख अलग चले, कान अलग चले तो मुश्किल हो जाएगी। ये अलग अलग कार्य होते हुए भी भीतर से एक है, भाई सबको आराम मिले, शरीर को आराम हो। इस तरह से अगर घरों में आप लोग हो जाए तो बहुत लाभ होगा। वे अलग अलग पद है अलग अलग, परंतु हम सब एक हो जाए, एक एक की सेवा करें, एक का मंगल चाहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख ना हो, कष्ट ना हो। अगर ये भावना हो तो बहुत फायदा हो। अपने आप यहाँ सत्संग के लिए आए हैं तो यहाँ तो ये एकता होनी चाहिए, एक एक का हित चाहो, एक एक का आदर करो, एक एक की मदद करो। आप करके देखो तो सही, बड़ा आनंद होगा, बहुत शांति होगी। भीतर से भाव होगा दूसरा सुखी हो जाए, दुख में भोगों पर दूसरों को दुख ना हो, ये अगर एक एक हो जाए अपने सत्संग का बहुत विशेष प्रचार हो जाएगा, सद्भावों का विशेष प्रचार, दुनिया को बड़ी लाभ, दुनिया को बड़ा लाभ होगा और हमारा भी लाभ होगा। बैठने में भी ये आगे बैठे, ये आगे बैठे, ये ज्यादा लाभ ले ले, ये ज्यादा लाभ ले ले। मैंने तो ये बात कही थी कुछ वर्ष पूर्व, घर में जितने आदमी हैं, उनमें सत्संग के लिए अपने बारी आवे जावे, और बारी आने जाने में भी ये भाव रहे कि ये सत्संग करेगा तो ज्यादा लाभ उठाएगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति इधर है, तो उसको सत्संग का मौका देना चाहिए। ऐसे ही अपने बैठे जिसमें कभी ये ज्यादा लाभ उठाएगा, पारमार्थिक बातों में ये अगाड़ी है तो इसको मौका दो तो विशेष उन्नति होगी। दूसरे भाई ये मौका दो, इनको इनको सुख होगा। ऐसे एक एक दूसरे के लाभ की तरफ ध्यान दें तो सब सुखी हो जाएंगे, सभी सुखी हो जाएंगे। और अपने अपने तरफ लाभ दें कि मेरे को सुख कैसे हो, मेरे को सुख कैसे हो। अगर मैं बैठूंगा वो कि मैं बैठूंगा तो लड़ाई होगी। हमारे में से अधिक लाभ उठाने वाले हैं वे अगाड़ी बैठ कर विशेष लाभ उठावे, और वे देखेंगे हम तो लाभ उठाते हैं, ये कम लाभ उठाने वाले अगाड़ी बैठे तो ये ज्यादा लाभ उठा ले। और सबको लाभ कैसे हो फिर सोचे तो सत्संग के बाद में पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह भाई पंद्रह पंद्रह बहन, भाई अलग बहन अलग, आपस में विचार करेंगे सत्संग में आज कौन सी बात हुई, क्या बात ठीक हुई, कैसी हुई, इन बातों पर विचार करें, कर्म फलों पर विचार करें समय पाने पर दिन में, तो जो बढ़िया बात है वो सबको मिल जाए। एक बात मेरे को बढ़िया लगी, एक आपको बढ़िया लगी, तीसरे को बढ़िया लगी, तो सब अपनी बढ़िया, ये बात ये बढ़िया, तो सब बढ़िया बात है सबको मिल जाए। इस तरह से अगर विचार करें तो फिर सत्संग से बहुत लाभ होगा। और जो विचार के उन विचारों को विचार करें बैठे सोचे, जैसे मैंने कहा था कि ये कर्म की बात है, ये कर्म रहस्य एक पुस्तक भी अलग छपी है और 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर भी है, तो प्राय पुरुषार्थ ईश्वर का देखें तो वे पुस्तकें देखें आप सत्संग में सुगंधित वो पुस्तक देखें और उनका विचार करें फिर पूछे तो बहुत बोध हो जाएगा। एक बात याद आ गई, पहले ही पहल में चूरू आया था, शेर जी के आने की मीटिंग शुरू उत्सव होगा उसमें शेर जी आएंगे तो उनसे मिलेंगे। तो शेर जी आए देरी से, कोई पंचायती पड़ गई, पंचायती बहुत बढ़िया करते थे तो देरी हो गई तो मैं पहले आ गया तो दूरी छोड़ देते आया। फिर बाद में सत्संग जब चलता तो मेरे मन में थी गीता की बात, तो गीता की बात पूछता भाई ये अध्याय दूसरा अध्याय कौन चला, दूसरा तीसरा अध्याय कौन चला, चौथा अध्याय कैसे चला, इसका क्या संबंध है, ये प्रकरण के बाद इस प्रकरण का क्या संबंध है, श्लोक के बाद में श्लोक का क्या संबंध है, ऐसे में प्रश्न पूछता था गीता के विषय जानकारी के लिए, अपनी जानकारी मैं भी जानकार मानता था अपने को, मैं भी तो जानता हूँ, परंतु शेर जी को विशेष मानता था, उनके लेखों से बहुत जानकार है तो इसे पूछे अपने। तो उसे कभी घनश्याम जी और दूसरी बात करते तो शेर जी चिढ़ते कतन, तो वो चिढ़ता है शांति का, तो भाई स्वामी जी पूछते तो ध्यान नहीं देता, आप लोगों को उत्तर दे देते हैं इन बातों का, इतने दिनों से तुम सत्संग करते हो तो कोई गीता की बात पूछे तो आप लोगों को उत्तर देना चाहिए, आप ख्याल नहीं करते हो समझे क्या पूछते हैं बोलो। तो सत्संग की बातें हैं, अब मैं अकेला ही कहूँ और आप लोग कहना लग जाओ तो कितनी बड़ी बात हो जाए, अब सर को बातें करो तो मैं छिपा कर रखता नहीं हूँ, जानना चाहे तो क्षमा करना, आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, आप जानना चाहते हैं उससे ज्यादा मैं जानना चाहता हूँ, सबके लिए नहीं कहता मैं क्यों ऐसी बात है, बात आप जानना चाहिए जानना की चाहिए ज्यादा करनी चाहिए। तो फिर अपने सब जानकार हो जाएंगे, सब जानकार हुएंगे तो आचरण में जरूर आवेगी बात, अच्छी बातें जानेंगे तो आवेगी, तो कितना लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। अब कर्मों की बात है तो बार बार श्लोक देखे मनन करे उसमें फिर प्रश्न पूछे फिर बात चले, तो देह के मंथन करने से मक्खन आ जाता है, इसी तरह से आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचारी से पुनः सर्वशास्त्रों का आलोड़न करे वो, तो उसमें लालोदन क्या निकला, उसमें लिखा है आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचारी से पुनः पुनः इन मेरे निष्पन्न ध्येय नारायण भगवान में ध्यान करना चाहिए। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, संत मिले और पुराण इतिहास में जिनका मंथन किया तो भजने को दो ही शुगर के हरिदास, ये मक्खन निकला, ये भजन करना चाहिए सेवा करना चाहिए तो भगवान के अथवा भगवान के प्यारे भक्तों की, इससे लाभ होता है। ऐसे संतों ने मिलकर के निर्णय किया है, ऐसे हम लोग निर्णय करें तो वो उनकी बुद्धि के अनुसार करते थे, हम अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे तो उनके बराबर ही नहीं होगी तो हमारे लायक तो हो ही जाएगा, विशेष लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से हम जानने की चेष्टा करें और कर्म काम में लाने की, बहुतों के मन में ये जची हुई है कि हम काम में हम लाते नहीं है और बैठकर आती नहीं है, लाते नहीं तो कम है आती नहीं है, ये बात ज्यादा है कि काम में आती नहीं है, काम में आती नहीं और लाते नहीं बड़ा फर्क है इनका, काम में आती नहीं इसमें तो वे काम में आने वाली बातों का कसूर है, हम क्या करें, अब लाते नहीं है तो फिर हम लाने लगेंगे, आती नहीं तो हम क्या करेंगे, आती नहीं उसका कसूर है, तो आते नहीं भी बोलते हैं नहीं लाते नहीं है ऐसा नहीं बोलते हैं, काम आती नहीं, इसमें तय सुधार कर लें कि भी काम लाएंगे। देखो एक बात तो अभिमान की है, पर मेरे मन में आज क्या कर छिपड़ने के अभिमान आ तो गई। आप बताओ तो कई बातें बताने में तैयार हूँ। अब मैं इतना बड़ा हूँ कि इतनी बातों को मैं बता दूँ अकेला। मन में आती है ऐसी, और ऐसी आती है कि आपसे मेरे को बातें मिलेगी, आपसे मेरे को मिली, मेरे को आपसे मिलेगी। अब बताएंगे तो ये बात सच्ची है। साधारण साधारण आदमी से भी बात एक बढ़िया ऐसी बात आती मिलती है जो आश्चर्य जैसी। ऐसे परस्परम भावयंतः श्रेय परम भावयंतः। तीसरे अध्याय 11वें श्लोक भगवान कहते हैं कि परस्पर एक एक की उन्नति चाहो, हम आपकी उन्नति, आप हमारी, ऐसे एक एक की उन्नति चाहे तो परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। और यही हमारा ढंग है हमारी सृष्टि का, भगवान की ये संसार का देखा जाए तो यही ढंग है। सृष्टि रचना इस बात ऐसी हुई है, चार वर्णों की, चार आश्रमों की, अलग अलग अलग अलग होने पर भी एकता, एक होने पर अलग अलग एकता, अनेकता। मानो स्वार्थ त्याग कर सेवा करना, ब्राह्मण चारों वर्णों की सेवा करे, क्षत्रिय चारों वर्णों की, वैश्य चारों वर्णों, शूद्र चारों वर्णों की सेवा करे अपनी अपनी दृष्टि से, तो सेवा करने का ढंग तो अपना अपना होगा। हित सबका चारों का होगा तो मिल करके सबकी उन्नति होगी। ये हमारे सृष्टि की रचना का क्रम है तो कितना फायदा होगा। अगर अपना अपना स्वार्थ जाए, ब्राह्मण के हमारा ही स्वार्थ हो जाए, इनका न हो, क्षत्रिय चाहे मेरा हो जाए, वेश चाहे मेरा, शूद्र चाहे मेरा, तो संघर्ष होगा और नाश होगा, सबका नाश होगा। इसमें कोई एक एक की उन्नति हो जाए ऐसी बात नहीं है। अरे इतना नहीं, सबका ही तो होगा। और ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति तेरता, प्राणी मात्र के हित में प्रेम हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम निर्गुण प्राप्ति में भी सर्वभूति तेरता, सगुण की प्राप्ति में सर्वभूति तेरता। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सद्बुद्धि सब कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो। अगर ये भाव हो जाए तो सबके सब उन्नत हो जाएंगे। और मेरी उन्नति हो और दूसरों की नहीं, मेरी उन्नति हो जाए जन्मों में परवाह नहीं, तो 100 आदमियों के 99 तो जन्मों जाने के वोट मिलेंगे, एक का वोट मिलेगा। और मेरे सिवाय सब ईश्वर को तो 99.5 वोट मिलेंगे उन्नति के, आधा वोट होना अवन्नति का, वोट का जवाब। तो ये भाव ऐसा अपने बने, कितनी बढ़िया बात है। एक एक की उन्नति कैसे, एक एक को सुख कैसे हो, एक एक को आराम कैसे पहुंचे, एक एक का हित कैसे हो, एक एक को सुख कैसे पहुंचे, मैं किस बात से सुख पहुंचा सकता हूँ। ऐसे अपनी योग्यता से अगर कष्ट करे तो कितना काम हो जाए। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी आनंद की बात है। अब इस बातों को समझ करके इनसे काम करो अच्छे से। गीता में कहा है विसृज्य स्वयं, भागवत में विसृज्य स्वयं स्वान विषम विवजान देम पंडवे दंडवत भूमो आश्मचांडाल गोकरम, दंडवत करे सबको, गधा और कुत्ता और गाय को भी। भगवान है इसमें। अब कितनी विलक्षण बात है, अपनी संस्कृति देखो कितनी विलक्षण है। विदेशियों कहते हैं भाई भाई है, हम सब भाई है। अरे भाई नहीं, हमारे दिन सब इष्ट देव है। यो माम पश्यति सर्वत्र, समझते में से कितना सिद्धांत ऊंचा है। सब भगवान को देखेगी, भगवान है वो देखेगी, भगवान है वो देखेगी, भगवान है। भाई भाई में लड़ाई हो जाए, इष्ट देव के साथ लड़ाई थोड़ी होगी। भाई में भगवान लड़ाई हो गई है, घनी हुए की जगह है, पर इष्ट देव के साथ लड़ाई होगी। पति व्रता होगी, वो पति लड़ाई करेगी, शिष्य होगा वो गुरु लड़ाई करेगा, बेटा होगा माँ बाप से लड़ेगा। अगर अपने धर्म का पालन करे तो इसमें कितना प्रेम हो जाए, और एक एक वर्ग एक एक से प्रेम करने वाले हो जाए तो कितना लाभ होगा। अब हृदय में भावना ही होगी, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख हो, ऐसे भाव हो जाए तो सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबके सब सुखी हो जाएंगे। और मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं तो सबके सब दुखी हो जाए। अपने स्वार्थ में। कुत्ते में बड़ा प्रेम खेलते रहते हैं, रोटी का टुकड़ा मिलते ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे आज रोटी के टुकड़े में आकर के पाचा लड़ रही है, आदमी लड़ रहे हैं गरम अपने विषयों के लिए, लड़ाई के लिए कुत्तों का दृष्टांत दिया जाता है। वही दिशा हो रही स्वार्थ में लेकर लड़े कुत्ता ही होगा इस बात से। और स्वार्थ सिद्धि भी लड़ाई से नहीं होगी, दूसरे को शांति पहुंचाने से होगी, परंतु लड़ने की तैयारी हो रही है, बड़े भारी संघर्ष की तैयारी हो रही है स्वार्थ के लिए आश्चर्य काम है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी प्रेम हो, एक एक की शिकायत करते हुए एक एक सहारा नहीं देते, एक एक की मदद करनी चाहिए, वो नहीं करके अपना अपना स्वार्थ कर रहे हैं। दूसरों का हित करना है वो तो सबका हित होगा, कैसी बड़ी तुम बात है। तो सर्वभूत हिते रता, ये सगुण की प्राप्ति में निर्गुण की प्राप्ति में दोनों माया है। पांच में बताया निर्गुण की प्राप्ति में, बारह माया सगुण की प्राप्ति में। सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् एरो माम प्राप्नुवन्ति। तो सबका हित करना शुभ है। और सबका हित कैसे हो, सब भगवान है, सब भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु। भाई भाई में तो रही वही है, घरों में प्रभु मानेगा, हमारे प्रभु सब जगह ईश्वर रूप है, और ईश्वर है भगवान है, हमारी भगवान है। मति न तरे हनुमंत, मैं सेवक सतराचर रूप सर्व भगवान, सो अनन्य जाति मत उत्पन्न, सो अनन्य जाकी याद दिया, सो अनन्य जाकी मतिन तरे हनुमंत, मैं सेवक ये सतराचर रूप स्वामी भगवान, मेरे सिवाय ये सब भगवान है और मैं सेवक हूँ। अब ये सेवक हो जाए तो सभी सेवक हो जाएंगे, अपनी दृष्टि से सब सेवक, दूसरों की भगवान पता नहीं होगी, दूसरों की दृष्टि में भगवान होना देवान दोष नहीं है, अपनी दृष्टि में भगवान में तो संघर्ष होता है। तो अपनी दृष्टि तो मैं सेवक सेवक है, और दूसरों दृष्टि सब भगवान है, कितना प्रेम होगा। अंदर बताया अपने ध्यान दिया, मैं सेवक और मेरी ये सब इष्ट देव, आप सेवक है सब इष्ट देव, तो सबके सब सेवक हो गए, सबको सुख पहुंचेगा, सबको आराम पहुंचेगा। कितनी विलक्षण बात है, कितना ऊंचा सिद्धांत है हमारा। तो इस सिद्धांत को काम में लाया जाए, घरों में काम में लाओ, पार्टियों में काम में लाओ, समुदाय में काम में लाओ, सत्संग में काम में लाओ। और काम में आता है, लोग कहते काम में नहीं आती, ऐसी बात ऐसी नहीं है, काम में आता नहीं है जो बात उठती है, इस बात में मूल में काम आ रही है, ये बात है पूरी काम में नहीं आ रही है। पूछो कैसे कह देंगे वो, क्या फायदा, फायदा तो बहुत हो रहा पर पूरा फायदा नहीं हुआ, यही कह गए। तो काम में नहीं आने का अर्थ हमारे कोई बात काम में नहीं आती ये नहीं है, काम में थोड़ी आती है, अधिक आनी चाहिए काम में, ये भाव है। तो काम में आती है, अगर काम में बात न आती हो तो आप इतने सब कोई मूर्ख है क्यों, क्यों आते हैं यहाँ, किराया लगाते हैं, प्रतंत्रता सहते हैं, खर्चा लगता है, शरीर घर में जैसे आराम वहाँ आराम मिलता नहीं, फिर भी आते हैं तो लाभ होता है तभी तो आते हैं, लाभ नहीं तो कौन आए, क्यों आए। अरे भाई मेरे कोई लाभ होता है मैं आता हूँ, आप लाभ होता आप होते अपने पर वो लाभ सब मुझे देखता है, तो अपने पर लाभ सब आते, तो लाभ होता है जरूर, इसमें संदेह नहीं है। लाभ आए बिना महाराज कोई काम नहीं करता, न मंदो भी प्रवर्तते, मूर्ख की प्रवृत्ति भी बिना स्वार्थ के नहीं होती, कुछ कुछ मतलब होता है, तो वो सिद्ध पारमार्थी हो चाहे लौकिक हो चाहे कुछ भी हो, तो उद्देश्य अपना है कुछ न कुछ, इस वास्ते लाभ सबको होता है। अगर त्याग कर रहे थे दूसरा का हित चाहे दूसरों का कल्याण चाहे, तो देखो आप कितना अंतर शुद्ध होता है, बहुत निर्भर हो जाएगा। अरे सृष्टि है ही इसलिए सृष्टि बनी है, ये मूल में सृष्टि की रचना इसी हेतु से है, ये चार वर्ण बने हैं, चार आश्रम बने हैं, तो ये केवल सेवा के लिए सबको सुख पहुंचाने के लिए बनाए। आपके पास चीज नहीं है, मेरे पास है तो आपको मैं दूर, आपके पास है मेरे पास नहीं आप दे, तो दोनों को दोनों मिल जाएगी कि नहीं चीजें। ऋतुपर्ण राजा था, उसको ग्रंथ विद्या बहुत याद थी, और ये नल था ना, नल को घोड़ों की विद्या याद थी, नल को कई बातें याद थी, बहुत विचित्र है नल। तो अयोध्या से खेत वहां कुंदनपुर पहुंच रहा था, उसमें क्या पहुंचे कैसे पहुंचे, एक दिन है नल ने कहा मैं पहुंचा दूंगा। तो महाराज जोर से चलाया रहा था, पहले घोड़ा मोटा मोटा ला कर दिया कि ये नहीं मारा घोड़ा तो मेरी मन से लूंगा, लेकर मंत्र फूंका ऐसे जोर से उड़े आकाश में उड़ने लगे घोड़ा, चलते पृथ्वी पर होते होते बेग से ऊपर उठ गए, ऐसी तेजी में गए कि उठ गया वो तो 400 कोस आगे दुपट्टा गिर गया, वो 400 कोस आगे ऐसे चलते हुए कि इस बहरे गए इतना लाग इतना तो फल है इतना पत्ता ऋतुपर्ण कह दिया, इतनी जोरी से चलते हुए तो उसी दिन रथ थाम दिया उसने। अरे कब पहुंचे किस पहुंचे, अब नजीक आ गए मैं गिनूंगा महाराज एक एक तारियां करने को बताया दो बात ठीक निकली, कहते आपने बहुत बढ़िया विद्या है तो तुम्हारे घोड़े में विद्या तो ठीक है अथवा विद्या या विद्या, तो ऐसे एक एक की कमी को एक एक पूर्ति करे, जैसे घड़ी चलती है तो एक एक पूर्ति एक एक चक्का करता है, घड़ी चलती है इतनी उसी पूर्ति वो कर दे उसी पूर्ति वो कर दे उसी पूर्ति वो कर दे, इस तरह से ऋषि पूर्ति अपने करे अपने पास ज्यादा है तो वो दे दी, और अपने चीज मिली है वो अपने लिए नहीं है, ये तत्व की बात है। कुछ बिकार थे कहेंगे आज समय हो गया, वो अपने लिए अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, औरों के लिए है। ये सिद्धांत समझे तो निहाल हो जाए, निहाल मौज हो जाए, आनंद हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है भाई।